और आमाल की किताब सामने रख दी जाएगी। चुनाचे तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो उसके मंदरिजात से खौफ ज़दा हैं और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है जिसने हमारा कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका पूरा इहाता न कर लिया हो, और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा।